za mbeza na mahitaji nota ngili. Mwanyi ningu ya nango na kumbuka bethi na munene takuko za mbeza na mahitaji nota ngili. Maiko yuni mandi ya kana na nyinyamu zei wako. Nonie ni kuni ngita umbe mchezo ndi. Maiko yuni mandi ya kana na nyinyamu zei wako. Maingeze uenda sokoni malite nza kuna kono ngukuna ngita ya ivuji. Maingeze uenda sokoni malite nza kuna kono ngukuna ngita ya ivuji. Kwanza yundi kwenda ukola akanine anyawa iyo tuzamba ne moko kuita wambo sinu. Kwanza yundi kwenda ukola akanine anyawa iyo tuzamba ne moko kuita wambo sinu. Keli nyendi kwenda mawaza nakumbuka vethina na kuna ukwenda kazota na mazafu ni mavyu. Keli nyendi kwenda mawaza nakumbuka vethina na kuna ukwenda kazota na mazafu ni mavyu.